Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. У культурным фондзе чалавецтва знойдзецца не так шмат універсальных значэнняў, аднолькава дарагіх і для ірлянца, і для жыхара мангольскіх стэпаў, і для расейца, і, натуральна, для беларуса. Дом – адна з такіх каштоўнасных катэгорый, якая не падлягае дэвальвацыі цягам усёй гісторыі, незалежна ад таго, пра што прадметна вядзецца гаворка. Пра сялянскую хату ці палац Радзівілу. Род, сям'я, утульнасць, абароненасць, камфорт. Цяжка нават перабраць усе пазітыўныя сэнсы, што мы звязваем у свядомасці з домам, сваім домам. І ўсё ж размова наша пойдзе пра тое, што азначаў, чым быў і чым ёсць дом для беларускага вяскоўца, жыццёвы лад якога істотным чынам адрозніваецца ад побыту сучаснага гараджаніна. Маім гостем сёння этнакультуролог, кандыдат гістарычных навук Уладзімір Лобач. Уладзімір, у беларускіх легендах аб стварэнні свету прыгадваецца, як узніклі земля, лес, балота, пагоркі, вадаёмы, самыя пазнавальныя элементы прыроднага ландшафту Беларусі. Але ці ўзгадваецца ў беларускай міталогіі будаўніцтва першага дома на нашай зямлі? Такія згадкі і вельмі знакавыя ў беларускім фальклоры ёсць. Паводле легенды, першая хата з'яўляецца ў выніку творчай супрацы людзей і Бога. Як свет пачаўся, людзі не ведалі, як хату станавіць. Нарэшце паставілі якуюсьці хату. Зноў не ведалі, што зрабіць, каб відно было. Так адна жонка ўсё носіць рэшатам слонка і пускае ў хату, а мужык мяшком. А нож ідзе чалавек, хоць бедны, а такі разумнейшы ад іх. Падышоў, даў пахвалёны і кажа: «Што гэта вы людзі робіце?» Яны пачалі бедаваць. «От паставілі хату, да ніяк слонка не наносім, усё цёмна да цёмна». Той чалавек кажа: «Што вы мне дасце? То я вам пушчу слонку ў хату». Яны кажуць: «Што хочаш, то я даму». А не ведалі, што гэта быў сам Бог, як ён ім і кажа: «Я нічога ад вас не хачу, адно дайце слова, што кажон тыдзень прыміце жабрушчага чалавека, якога пакорміце і пазволіце пераначаваць». Яны згадзіліся на тое, тады Бог ім вокна паўрэзваў і відно ў хаце стала. Прыведзены прыклад вельмі красамоўна паказвае сімвалічную нагрузку тэхналагічных паўнамоцтваў людзей і Бога ў працэсе стварэння чалавечага жытла. Будынак хаты, узведзены людзьмі, акрэслівае чалавечую прастору, адмяжоўвае яе ад знешняга свету. Але менавіта вокны, прасечаныя Богам, арганічна ўпісваюць чалавечае жыллё ў упарадкаваны космас, звязваюць са светам касмічных з'яваў і працэсаў, такіх як сонца, месяц, бакі свету, ландшафт, чаргаванне святла і цемры, дня і ноч, зімы і лета. А ці быў нейкі міталагічны ўзор, ці, кажучы па-сучаснаму, праект для будаўніцтва першай чалавечай хаты? Вобраз ідэальнай і ўзорнай богавай сядзібы надзвычай актуальны для абрадавых песняў каляднага і велікоднага рытуалу, калі адбываецца аднаўленне касмічнага светаладу на новым вітку часовай спіралі. Дахадзілі, гулялі калядоўшчыкі, дасачылі, пыталі багатага двара, багаты двор, Пятра дом, каля яго двара ўсё шаўковая трава, ўсё шаўковая трава, ўсё жалезны тын, столбы точеные, позолоченные, воротитки серебряные, подворотницы, рыбьи косточки, защепочки медяные. На его дворы до 4 теремы стоять. У першим терему ясен месяц, другий терем ясна зара, третий терем дробные звездочки, четвертый терем буен ветер. Ясен месяц сам господар, ясна зара его жена, дробные звездочки его дочушки, буен ветер его сыны. Па сутнасці, дом і сядзіба цэлым разумеліся як цэнтр свету, адзначаны святочны дзень прысутнасці самога Бога, які парадкуе не толькі прастору, але і час. Так у валачобнай песні пяецца: «Адчыні акно на ўсход сонца, дай глянь на двор, што на двору дай дзеецца, лялеецца, стаіць явар шырок зялён, на тым явары стаіць крэсла золатое, на тым крэсле сам Бог сядзіць, каля яго служкі яго шыхуюцца, рахуюцца, каторыму святцу пярод стаць». У беларускім фальклоры дом сапраўды мае надзвычайныя касмічныя рысы. Але наколькі міталагічныя характарыстыкі чалавечага жытла знаходзілі сваё адлюстраванне ў будзённасці? Паказальным у гэтым выпадку з'яўляецца будаўнічы рытуал беларусаў, які яшчэ ў канцы 19-20 стагоддзі захоўваў выразныя касмалагічныя асновы міфалагічнага першаўзору. У прыватнасці, размова ідзе пра рэалізацыю міфалагічнай мадэлі свету, структуры канкрэтнай сядзібы. На падзвінні, калі аблюбавана ўжо месца пад сялібу, ці на сваёй вячніне, ці на чужанцы, гаспадар збірае з 4 розных палёў па адным негладкім камені, нясе іх ці ў шапцы на галаве, ці за пазушу ля голага цела і кладзе на абранае месца 4 кутнікам, бок якога не павінен быць больш за 9 крокаў, і жагнае тое месца і пакладзены камень. Стаўшы на сярэдзіны 4 кутніка, гаспадар кладзе шапку надол і чытае пацеры з дабаўленнем просьбы да дзядоў памагчы аблюбаванай сялібе. Калі праз 3 дні камяні застануцца некранутымі, сяліба абрана ўдала. Калі расшыфраваць сімволіку гэтага дзейства, то мы ўбачым, што гаспадар арыентуе будучае жытло на 4 бакі свету ў гарызантальнай плашчыні і фармуе малітвай яго трохчасткавую вертыкальную структуру, звярнуўшыся да Бога, неба, да дзядоў, свету памерлых. У тэхналагічным плане неба адпавядае дах і гарышча, свету людзей зруб, жылое памяшканне, а падземнаму ярусу падвалены хаты. Дарэчы, слова «вянок», якім пазначаецца зруб хаты, таксама паказвае касмічную сутнасць чалавечага дома, бо ў ментальным плане апелюе да ідэальнай, бесхібнай формы круга, хоць насамрэч зруб заўсёды 4-кутнік. Адсюль і беларускае выслоўе «быць» альбо «рабіць», як у «вянку», «вяночку», это рабіць вельмі добра, паспяхова. Да месца будзе прыгадаць, што менавіта ў часе будаўніцтва магічным чынам закладаецца і доля людзей, якія будуць жыць у новым доме. Па ўсёй Беларусі быў распаўсюджаны звычай класці срэбраныя манеты пад першы ці трэці вянец меркаванай покуці. Гэта мусіла гарантаваць здароўе і заможнае жыццё людзям. На Барысаўшчыне на кутні падмуркавы камень прамаўлялі спецыяльны прыгавор. Як хату стаўлялі, дзе кутавых камень, дзе кут ужо пазначаюць. Кажуць тады, прыгаварваюць, як у моры вудцы дзяцей не выводзіць, так у гэтай хаце пажару не быць. На трэці вянец клалі грошы, а гэта на камень прыгаварвалі. Тут важна падкрэсліць, што дом заўсёды выступае як увасабленне жыццёвай долі канкрэтнага роду, сям'і. Пры гэтым характэрна, што само слова «дом» у індаеўрапейскіх мовах пачаткова азначала не толькі жылы будынак, але і ўласна сям'ю. Натуральна, што ў Беларусі, лясной краіне, найбольш прыдатным матэрыялам для вясковага дойлідства з'яўляецца драўніна хваёвых пародаў, найбольш трывалая і даўгавечная. Быць можа, у продкаў беларусаў былі і дадатковыя патрабаванні да лесу пад будаўніцтва, пра які сучасны чалавек нават не здагадваецца. Акрамя аўталітарных патрабаванняў да драўніны, існаваў цэлы комплекс сімвалічных нормаў, абумоўленых міфалагічным светапоглядам. Напрыклад, забаранялася браць на будаўніцтва дрэва, паваленае бурай, хай сабе і фізічна моцнае. Лічылася, што такое дрэва паваліў чорт, які можа пасяліцца ў новай хаце. Таксама пад забаронай было дрэва, што ад сякеры ўпала на поўнач. У доме тады будуць часта паміраць жыхары, а ў хляве скаціны. Абміналі і рыпучае дрэва, што магло стаць прычынай хранічнага кашлю людзей у доме, а таксама дрэва, адзначанае перуном, бо ў гэтым выпадку новая хата мусіла неўзабаве згарець ад пажару. А вось хвоя, каля якой разлегся мурашнік, лічылася шчаслівым дрэвам, бо несла ў дом працавітасць, гаспадарчы плён і прыбытак. Калі ж такое дрэва выкарыстоўвалі пры будаўніцтве хлява, то гэта мусіла пазітыўна паўплываць на плоднасць хатняй жывёлы. У сітуацыі, калі хату будаваў не сам гаспадар, але найманыя прафесійныя цесляры, па сутнасці чужыя людзі, ці не было пагрозы шкаданосных магічных маніпуляцыяў з боку апошніх? Пагроза такая існавала, асабліва калі закладалі першы вянок, эталон, узор усім астатнім. У гэты адказны момант зламыснікі маглі закласці на смерць усю сям'ю. На Віцебшчыне верылі, што калі дрэнна дагаджаць майстрам, ці калі сярод іх злоснік сям'і, то трэба асцерагацца, што ён навядзе на дом рознае насланнё: гніль, пажар, буру, калецтвы, хваробы і нават смерць. Звычайна, гэта робілася, калі секлі першае бервяно, удараючы крыж накрыж сякеру па бервяне і трымаючы ў галаве задуманую шкоду, майстар гаворыць: так, няхай будзе так, і што ён задумаў, тое абавязкова збудзецца. Калі гаспадар падазраваў падобныя чары з боку цесляра, тады даводзілася раскідаць зруб і запрашаць новых майстроў. Але збольшага імкнуліся мець з цеслямі добрыя і прыязныя адносіны. У гэтым выпадку майстра таксама мог зрабіць заклён, але не на людзей, а на прусакоў, каб тыя ніколі не вяліся ў хаце. Будаўніцтва новай хаты справа надзвычай адказная. І ў гэтым выпадку цалкам зразумела стае вялікая колькасць магічных дзеянняў, скіраваных на забеспячэнне дабрабыту сям'і. Ці былі ўласцівыя для беларусаў магічныя практыкі ў доме ў звычайным, будзённым жыцці? Яшчэ як. Колькасць рытуальных дзеянняў у межах дома і сядзібы проста неймаверная і мае разнастайную практычную скіраванасць. Здароўю людзей, палеткі, ураджайнасць, гадоўля жывёлы, надвор'е, асабісты лёс чалавека. Возьмем, да прыкладу, аграрную магію, калі сімвалічныя дзеянні ў хаце, паводле ўяўлення нашых продкаў, наўпрост уплывалі на гаспадарчую ніву. Беларусы з Маленшчыны, каб маланка не пашкодзіла ўраджаю, не вынула спор з каласоў, з благавешчыні да ўшэсця, пакуль араць, не распальваюць агню, а кладуцца спаць у поцемках, а то маланкую выпаліць жыт. У заходняй Беларусі забарона паліць агонь у хаце, святіць хату. У першы дзень ворава тлумачылася тым, што будзе поле свяціцца ад лысінаў. Гэта значыць, будзе месцамі пустое, непакрытае збожжам. Падобныя перасцярогі датычыліся і сяўбы. Ячмень, проса і пшаніцу не можна сеяць у той час, як паліць у печах дыскомінаў ідзе дым, бо нападзе сажа на каласы і нічога не вырасце. Адначасова, каб пасеянае збожжа вырасла густое, на вячэру дзень сяўбы гаспадыня павінна падаць абавязкова два густыя супы. Адзін прасны, другі квасны. Таксама ў дзень сяўбы і жыта нельга віць у хаце ні пугі, ні вяроўкі, бо вецер будзе скручваць і прыгінаць да зямлі пасеянае. Нельга плесці лапцей, бо сцябліны будуць кволыя і ў час жніма будуць ламацца. Такім чынам, можна меркаваць, што сімвалічныя дзеянні ў доме ўплывалі і на іншыя сферы жыццядзейнасці беларускага вяскоўца, прыкладам, на жывёлагадоўлю. Абсалютна так. Існаваў цэлы комплекс забаронаў і прадпісанняў, якія рэгламентавалі паводзіны людзей у хаце з мэтаю прадухіліць розную псоту хатняй жывёлы і птушкі. На палесе лічылася, што як карова цельная, то ні ў хаце, ні на падворку не можна віць ні матуска, ні пушкі, бо цялятка ўродзіцца са звітымі ножкамі. На случай не меркавалі, што калі ў хаце стаіць дым, то яго не можна махаць рукамі, не можна разганяць, бо гаўяда будзе разбягацца ці таўксціся. Дзеянні чалавека ў хаце, як лічылася, маглі непасрэдным чынам уплываць і на хатнюю птушку. Тым больш, што ў 19-м ды 20-м стагоддзе зімаваць яна магла ў чалавечым жытле, ў падпечы. Так катэгарычна забаранялася свістаць ці іграць на дудках у хаце, калі свойскія птушкі сядзяць на яйках, бо не будзе яек заседжаных, але болтуны, свістуны. У заходняй Беларусі верылі, што свіст у хаце мог прывесці і да таго, што з яек выведуцца адно толькі пеўні. Таксама лічылі, што калі выносіць смецце з хаты пасля захаду сонца, альбо прыносіць у хату кветкі курыныя слепаты, то саслепнуць куры. На Віцебшчыне забаранялася пячы хоць што-небудзь у хаце, калі гуску садзяць на гняздо, бо можна запячы гусіныя яйкі, і з іх не выведуцца гусеняты. Атрымліваецца, што дом для беларуса быў не толькі яскравым увасабленнем свайго чалавечага свету, але і сапраўднай магічнай прасторы, якая дазваляла ўплываць на знадворны свет і нават на жыццё людзей. Паколькі ў іх паэтычнай карціне свету беларусаў дом ёсць мікрамадэллю космасу, то яго рытуальна-магічнае ўздзеянне на всю знадворную прастору было каласальным. І ў першую чаргу размова ідзе пра асабістую долю людзей, гаспадароў хаты. Але гэтая тэма ўжо для асобнай размовы. Пра гэта мы і пагаворым у наступнай перадачы «Новая Атлантыда». Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.